הוצאתי לי משחק שמח ונחמד, קוביות גדולות קופצות לי אל היד וכשכולן עומדות אחת על השנייה צריך את לדמיין והופ זאת עונייה. הופ אני מפליג, הופ אני בים, הופ הייתי פה והנה אני שם, הופ אני קופץ לים של מחשבות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ אני קופץ לים של מחשבות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות. אני מרים רגליים כמעט עד השמיים, אחי אני אוהב מהר להסתובב, שומע מוזיקה בקצב מתנדנד, תנועה קצת מצחיקה והופ אני רוקד, הופ אני הצלחתי, הופ אני נופל, הופ אני קפצתי, הופ אני גדל, הופ כל כך הרבה שירים ומנגינות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ כל כך הרבה שירים ומנגינות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות. לוקח ממדף כמה צבעים ודף, מצייר שיער, אוזניים, פה ואף, אפור עם נקודות, לאט הולך בשביל, אני ציירתי סוס והופ יצא לי פיל, הופ אני בג'ונגל, הופ רוכב על פיל, הופ אני סיימתי כבר אני מתחיל, הופ כל כך הרבה ללמוד ולגלות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ כל כך הרבה ללמוד ולגלות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול בידיים טובות, הופ לגדול, לגדול, לגדול.